Aman meleğim, nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Aman meleğim, nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Adada giden olsa, halinden bilen olsa. Adada giden olsa, halinden bilen olsa. Seni yıkadım Bağdat, yâri Mevziyan olsa. Seni yıkarım Bağdat, ya bir Mevziyan olsan. Aman meleğim, nasıl edeyim? Seko seko seko gel yanıma. Aman meleğim, nasıl edeyim?